Evet, güzel bir Orta Anadolu türküsüydü. Kalkıp oynamak geldi içimden ama tuttum kendimi. Oynadın da niye söylemiyorsun? Bir kere oynadı buralarda. Ben size söyleyeyim. Evet, şimdi ne var? Şimdi de neyse. Şimdi de Neşet Ertaş var sırada. Çiçekler ekiliyor. Gene oynayacak, söyleyeyim size. Çiçekler ekiliyor, güzelim haydi haydi, bahçeye dikiliyor, aman edelim, nasıl edelim. Sen orada, ben burada, güzelim haydi haydi, böyle zor çekiliyor, aman edelim, nasıl edelim. Gel yanıma sevdiğim, bize gidelim. Bahçana giremiyor, güzelim haydi haydi, halını soramıyorum, aman ne derim, nasıl edelim. Bağda güller açmış, güzelim haydi haydi, el atıp veremiyorum, aman ne derim, nasıl edelim. Gel yanıma sevdiğim, bize gidelim. Bahçada gül ağacı, güzelim haydi haydi, bu ayrılık çok acı, aman ne derim, nasıl edelim. Sinemdaki yaramın, güzelim haydi haydi, sen olursun ilacım. Aman ne delim, nasıl edelim? Gel yanıma sevdiğim, bize gidelim. Aman ne delim, nasıl edelim? Gel yanıma sevdiğim, bize gidelim.